Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbył się edukacyjny okrągły stół. Wieczorem ruszają wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Rosjanka skazana przez sąd w Waszyngtonie na 18 miesięcy więzienia za szpiegowanie. W Warszawie odbyła się pierwsza debata w ramach Okrągłego Stołu Oświatowego. Nie wzięły w niej udziału dwie organizacje związkowe, ZNP i Forum Związków Zawodowych. Beata Szydło, wicepremier do spraw społecznych, podkreśliła, że przy Okrągłym Stole jest miejsce dla wszystkich. Jest miejsce, czekamy. To miejsce będzie na Was czekało cały czas w czasie naszych rozmów. Możemy mieć różne zdania, możemy się między sobą różnić również i politycznie. Ale wydaje mi się, że teraz jest taki moment, kiedy musimy pokazać przede wszystkim młodemu pokoleniu, młodzieży, uczniom, że dorośli są w stanie zjednoczyć się ponad podziałami w takich fundamentalnych sprawach, które właśnie dotyczą ich przyszłości. Od dziś obowiązuje nowelizacja prawa oświatowego, która umożliwia przeprowadzenie matur. Dzięki niej klasyfikacji może dokonać dyrektor szkoły albo wskazany przez samorząd nauczyciel. Wczoraj ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Już dziś wieczorem Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna dodatkowe kontrole. Wszystko w związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o bezpieczne podróże, o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Chcemy, żeby wszyscy bezpiecznie na tą majówkę dojechali i bezpiecznie z majówki wrócili. O to, żeby na polskich drogach było bezpiecznie, będzie dbała m.in. Inspekcja Transportu Drogowego. Będziemy sprawdzali, czy kierowcy są trzeźwi, czy są wypoczęci, czy podróżują pojazdami w dobrym stanie technicznym. W najbliższych dniach na drogach będą obowiązywały ograniczenia w ruchu ciężarówek. Aresztowana w ubiegłym roku w Waszyngtonie Rosjanka Maria Butina została skazana przez sąd w Waszyngtonie na 18 miesięcy więzienia. Kobieta przyznała się wcześniej do zarzutu spiskowania przeciw Stanom Zjednoczonym. Po odsiedzeniu wyroku Butina zostanie deportowana do Rosji. Maria Butina przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2013 roku. Studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. Założyła organizację pod nazwą Prawo do Posiadania Broni i utrzymywała kontakty z wpływowym w kręgach republikańskich Narodowym Stowarzyszeniem Strzeleckim. Według prokuratury miała za zadanie infiltrację organizacji konserwatywnych. W połowie ubiegłego roku została aresztowana pod zarzutem niezarejestrowanej działalności na rzecz Moskwy, który nie jest równoznaczny z zarzutem szpiegostwa. Butina poszła na współpracę z prokuraturą i przyznała się do części zarzutów. Podczas rozprawy przed sądem w Waszyngtonie przepraszała za swoje postępowanie i prosiła o łagodny wyrok. Jej adwokaci wnioskowali o uznanie okresu 9 miesięcy spędzonych dotychczas w areszcie za wystarczającą karę. Sędzia nie zgodził się na to i wymierzył Butinie 18 miesięcy więzienia. Zostanie ona deportowana do Rosji za 9 miesięcy, czyli po odsiedzeniu pozostałej części wyroku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Zagłębie wygrywa 2-0 z Jagiellonią, a Piast 3-1 z Krakowią. A my już zapominamy o piątkowych meczach i skupiamy się na tym, co dzisiaj. W Ekstraklasie o 18:00 Pogoń Szczecin zagra z Lechem, a o 20:30 starcie na samym szczycie. Lechia zmierzy się w Gdańsku z Legią. Po 32 kolejkach obie ekipy mają po 63 punkty. To może być mecz sezonu, mówi trener Aleksander Wukowicz. Ten mecz jest z gatunku najważniejszy, ale wiemy, że pozostaną jeszcze 4 spotkania do końca i myślę, że doświadczenia z poprzednich sezonów świadczy o tym, że będzie to walka do samego końca. Ten mecz spokojnie mógłby być finałem, ale dzisiaj też takie finały z prawdziwego zdarzenia. W Plus Lidze pierwsze spotkanie Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Oniko Warszawa, ponadto w koszykówce Pań, jeśli CCC Polkowice wygra trzecie spotkanie z Eneą Gorzów Wielkopolski, obroni tytuł. Kibicom motorsportu, a przede wszystkim Formuły 1, nie trzeba przypominać, że dzisiaj kwalifikacje przed Grand Prix Baku. Walka o pole position rozpocznie się o 15:00. Niestety, jeśli chodzi o ekipę Williamsa, pracy domowej znów chyba nie udało się odrobić, mówi Maciej Jermakow z Eleven Sports. Williamsowi mam wrażenie, że te prace domowe się piętrzą. Zabierają się za jedną, ale tak naprawdę nie widać na horyzoncie, aby choćby z tą jedną pracą domową się uporali. Oczywiście oni ciężko pracują. Wiele godzin poświęcone na to, aby próbować znaleźć rozwiązania problemów, ale oni są tak daleko z tyłu, że nawet jeśli odrobią 100% tego, co mają do nadrobienia, to wciąż będą tracić, bo w tym czasie, kiedy Williams nadrabia, inne zespoły idą do przodu, więc Williams teraz musiałby zrobić taki potrójny skok, jeśli chodzi o ich osiągi, jeśli chodzi o to, co jest nie tak z ich samochodem. No i tylko wtedy możemy mówić w ogóle o walce z innymi zespołami. A dodatkowo wczoraj jeszcze uszkodzone zawieszenie w bolidzie George'a Russella. Jak nie idzie, to nie idzie. A znów o sporcie po 17:00 opowie Jan Kałucki. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie po południu także burza, 16 stopni w Szczecinie, 17 w Łodzi, 22 w Warszawie, 26 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Zbierzmy się wspólnie tu każdego dnia. Świętuj Dzień Grilla, niech każdy radość zna. W Biedronce codziennie jest Dzień Grilla. Teraz kiełbasa śląska, Kraina Wędlin, 550 gramów, tylko 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A boczek grillowy w plastrach Czas na Grill, tylko 4,99 za opakowanie 300 gramów. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Świętuj Dzień Grilla. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Świat śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Niemiec na tor wyścigowy Opla w Dudenhofen. Ale na pewno trzeba przyspieszyć na ostatniej prostej w wyścigu po Opla w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy macie jeszcze tylko kilka godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Przyjdź i dowiedz się więcej. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota i niedziela udane, to i soki K-Classic oraz K-Bio aż do 50% taniej, nawet za złoty 99. Kaufland na dobry tydzień. Cir, cir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wraz ze mną świetna atmosfera, wszyscy już się zaśmiewają, nie wiem jak będzie dalej. Wraz ze mną, dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz i Halina Wachowicz, a w studiu dzisiaj Beata Kempa, Solidarna Polska. Dzień dobry. Minister odpowiedzialny za pomoc humanitarną, poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Poseł Piotr Zgorzelski, PSL. Dzień dobry. Minister Jacek Sasin, z Prawa i Sprawiedliwości, szef państwu. Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Andrzej Halicki. Dzień dobry PO, państwu. Koalicja Europejska i profesor Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Ponieważ jest z nami... Czy pan jakiś problem z głosem? Z oddychaniem. Czy pan postanowił być taki w cieniu wszystkich dziś? Dobrze, to rozwiniemy to może później, a może nie? Na wczesną porę. O nie, już jest wszystko w porządku. Ponieważ jest z nami, ale nie tylko dlatego, ale jest z nami minister Kempa, więc zapytam o prezydenta Macrona, który powiedział dwa dni temu, że do strefy Schengen nie powinny należeć kraje, które nie zgadzają się na przyjmowanie uchodźców. Jak pani to odbiera? Nie, no skandaliczne słowa. Absolutnie się z nimi nie zgadzam. I decyzje co do strefy Schengen i inne decyzje, które przede wszystkim zapadają taką większością, jaka powinna być, są oczywiste. My jesteśmy w tej chwili wiodącym krajem, zarówno my, jak i Węgrzy, w tym, co lansujemy w Unii Europejskiej, ale też na świecie, czyli w pomocy na miejscu i w takiej filozofii pomagania. I o tym rozmawiamy również w Unii Europejskiej i mamy nadzieję na zdecydowanie lepszy klimat w tym zakresie po wyborach po 26 maja. I myślę, że tutaj pan prezydent Macron się po prostu zagalopował. Grzegorz Długi, jak pan to odbiera? Znaczy, z dużym smutkiem przyjmuję to, że pan prezydent Macron, bo się nie mówi Macron. Macron z taką zaciekłością ciągle pokazuje tą swoją niechęć do Polski. Bo to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia. Nie, on nie wymienił Polski wprost. Przeciwko Polsce skierowane. No nie, każdy wie, że chodzi przede wszystkim o nasz kraj. Można mieć różne poglądy. No, jeżeli chce się ze strefy Schengen wyjść, no to proszę bardzo. Być może będzie taka potrzeba, że będziemy chcieli, aby Francja wystąpiła z strefy Schengen, aby te ogromne rzesze, które tam przyjeżdżają, no, nie przychodziły do Polski. No, możemy w ten sam sposób odpowiedzieć. Także pan prezydent się zagalopował, pan prezydent chyba już nerwowo łapie się wszystkiego, co może, aby gdzieś zaistnieć, aby pokazać, że jest osobą o progresywnych poglądach. Nie jest, bo Unię Europejską między innymi topią tego rodzaju wypowiedzi. Na szczęście pan prezydent Macron nie ma mocy sprawczej. Piotr Zgorzelski. No, zgadzam się z panią redaktor, że nie ma mocy sprawczej, choć oczywiście Francja należy do państw, które w dużej mierze decydują o kierunku, w jakim idzie Unia Europejska. I być może chodziło panu prezydentowi bardziej o odwrócenie uwagi od sytuacji wewnętrznej, która nie jest korzystna dla pana prezydenta, bo pamiętajmy, że ruch żółtych kamizelek z większym lub mniejszym nasileniem, ale jednak wraca. I tutaj może napinanie bicepsów na arenie międzynarodowej miało służyć temu, żeby pokazać, że pan Macron jest takim wybitnym politykiem. No jak widać nie jest, bo choć udało mu się w pięknym stylu wygrać wybory prezydenckie, to dalej już tylko pasmo nieustających porażek. Jacek Sasin. Pamiętam, jak prezydent Macron w trakcie kampanii wyborczej straszył Francuzów Polakami, którzy rzekomo odbierają Francuzom miejsca pracy. Widzę, że temat wraca, tym razem w innej odsłonie, ale zawsze przeciwko ale Polsce. Nie bądźmy tacy polskocentryczni, bo to nie tylko nas dotyczy. Tak, no nie tylko nas dotyczy, jeszcze Czech, Węgier, Słowacji, naszego regionu zasadniczo. Tak. Widać, że elity zachodnioeuropejskie, do których przecież prezydent Macron się bezpośrednio zalicza, mają problem z naszym regionem, nie tylko z Polską, z naszym regionem, że chcemy prowadzić politykę podmiotową w Unii Europejskiej. Myślę, że stare słowa prezydenta Francji, byłego już prezydenta Francji, Chiraca, który mówił o tym, że Polska traci szansę, żeby siedzieć cicho, cały czas nad sekwaną mimo zmieniających się władz i prezydentów żywe, jak widać. Nie będziemy siedzieć cicho w Unii Europejskiej. Andrzej Halicki. No bardzo ciekawe te stwierdzenia i pani minister Kempy i pana ministra Sasina. Bo po pierwsze strefa Schengen dotyczy wspólnego obszaru gospodarczego, a więc kwestia ceł, czyli ich braku, kosztów, których nie musimy pomnosić dzięki wspólnemu rynkowi. Decyzja zresztą wspólna, a nie pojedynczych państw. I to jest raczej taki element, no nie wiem, politycznego straszaka czy coś w tym stylu. Natomiast przecież wasz partner mówi o tym wprost, że strefa Schengen powinna być rozmontowana i zawieszona. Myślę o Matteo Salvinim. Jeżeli powiedział to Macron, uważam za mało mądre, powiedziałbym, zwłaszcza w kontekście migracyjnym, to akurat Salvini mówi o tym bardzo poważnie. Wprowadzenie protekcjonistycznej polityki w zamian obszaru wspólnego wolnego, czyli możliwość nakładania ceł, protekcji i tak dalej, jest zaprzeczeniem wspólnego rynku. I to jest rzeczywiście groźne. Jeżeli takich partnerów chcecie mieć, to winszuję. A jeszcze raz warto przemyśleć słowa, które się powiedziało. Partnerów będziemy sobie, panie pośle, partnerów będziemy sobie po wyborach wybierać. Dokładnie, dokładnie. A niektórzy już teraz wybierają. Na przykład Kukiz 15 już teraz wybiera. Wiemy, ale panie dyrektor, jedno słowo, tylko bo to ważne. Ale jeszcze Andrzej, ja myślę, że z drugiej strony też trzeba wiedzieć, że on wypowiedział te słowa na kilka dni przed tym, kiedy my jako Polacy jesteśmy oskarżeni. Pan prezydent Macron. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za to, to, że nie zgodziliśmy się i słusznie, i dzisiaj wielu, wielu Polaków, szczególnie na spotkaniach bezpośrednich, potwierdza i prosi, żebyśmy tę politykę nadal stosowali, za to, że nie zgodziliśmy się na przymusową relokację uchodźców i stajemy przed tym, bodajże chyba 15 maja, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I trzeba po prostu sprawdzić, czy ten straszak, czy to nie jest znowu ingerencja, czy też jakaś, przepraszam za to może mocne wyrażenie, ale zmowa w tym zakresie. Naprawdę uważam, że powinniśmy się domagać wzajemnego szacunku. Czas najwyższy. Andrzej Zybertowicz. Warto myśleć, z kim się Andrzej Zybertowicz. Mnie interesuje, czy prezydent Francji zwracał się z tym motywem do innych krajów członkowskich Unii, czy traktował to jako rozgrywkę wewnętrzną we francuskiej polityce. Bo z jednej strony... Prawdopodobnie to drugie. Z jednej strony mają na ustach politykę otwartości, ale w sytuacji niemożności poradzenia sobie z własnymi problemami odwołują się do tej części elektoratów, która chciałaby cofnąć otwartość Francji i tej części elektoratu, która uważa, że otwartość, jak gdy przekracza pewne granice, staje się po prostu niefunkcjonalna dla rozwoju. Proszę Państwa, francuską nie jest tak dobrze, bo nasi przedsiębiorcy, którzy usiłują działać na terenie francuskim, naprawdę mają ogromne problemy formalne, administracyjne. I dlatego Francuzi są wyjątkowo wychodzimy z Francji, proszę Państwa. I tu możemy raz się zgodzić chyba przy tym stole, że z protekcjonizmem i tego rodzaju egoizmami należy walczyć. Bardzo się cieszę, że Państwo się zgodzili. Proszę bardzo, jest zgoda. Pani redaktor chciała powiedzieć, wychodzimy z Unii. Słucham? Bo wychodzimy z Francji, usłyszałem. Tak, to już jeszcze z Francji, tylko jeden krok i może. Co nie zmieniałem? Czy pan ma coś równie zaskakującego jeszcze do powiedzenia? Bo chciałabym jakoś... Dobre Bordeaux jest ciągle dobre. Przez ostatnie dni była piękna pogoda, dzisiaj też jest piękna, chociaż może popadać. No i wróble ćwierkały, panie ministrze, że w poniedziałek lub wtorek mogą nastąpić te zmiany w rządzie, o których wszyscy mówią, że jednak nie nastąpią. To jak to będzie? Co z tymi wróblami ja jest? Ja tam nie wiem, co pod oknem pani redaktor ćwierkają. Nie, one ogólnie tak ćwierkają. Ja nie słyszałem takiego ćwierkania wróbli, ani żadnych innych co ptaków. Co będą panu mówić, jeśli pan wie. Szczerze mówiąc, jak wyjdę przed dom, to ptaki pięknie śpiewają, ale niczego tam się innego nie dosłuchuje w tym, co... Nie, ale poważnie. Szanowni państwo, nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili o jakichś zmianach w rządzie mówić. Zobaczymy po wyborach europejskich, jak te wybory przebiegną, kto z kandydujących członków rządu zostanie wybrany eurodeputowanym. Wtedy będzie czas pewnie na tę dyskusję. Zresztą to są decyzje pana premiera. Pan premier w każdym momencie może podjąć decyzję o tym, aby któregoś ze swoich ministrów odwołać, kogoś innego na to miejsce powołać, zmian w rządzie dokonać. Jak będą takie decyzje podejmowane, to będzie też i informacja. No, w tej chwili głównie pracujemy... Głównie mówią się o pani minister mocno... Annie Zalewskiej. Nie, szczególnie w kontekście debaty nad wnioskiem o jej odwołanie. Pani, zostaje. Pani minister w tym tygodniu, który minął, zmierzyła się w Sejmie z absurdalnym wnioskiem o wotum nieufności, który złożyła opozycja w ramach swojego festiwalu odwoływania, czy próby odwoływania kolejnych ministrów w rządzie. No, jak się nie ma nic innego do zaoferowania Polakom, to tylko takie igrzyska można zaoferować. Kolejne próby odwołania ministrów, jak zawsze nieudane. I jak zawsze przede wszystkim bardzo, bardzo słabo uargumentowane, bo to jest klucz tej rzeczy w tej sprawie. Pani minister Zalewska uzyskała poparcie większości parlamentu, jest ministrem i muszę powiedzieć, że mówienie o tym, że z jakiegoś powodu powinna w tej chwili być zdymisjonowana, jest niepoważne. No pani minister dokonała reformy oświaty oczekiwanej przez Polaków, czyli odejścia od systemu gimnazjów, bo tego Polacy chcieli i taki program wybrali w ostatnich wyborach. Dała szansę Polakom na wybór, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły, a nie przymusowe zaganianie do szkoły sześciolatków. I wreszcie to jest minister, która uruchomiła podwyżki dla nauczycieli po wielu latach zamrożenia i w czasach rządów PO-PSL. Panie ministrze, tak wyglądają pytam tylko o zmiany w rządzie, ale już rozmawiamy o edukacji. Czy czas tej debaty sejmowej, która nawiasem mówiąc odbywała się wieczorem, a nawet może nad ranem albo nocą, nie był czasem straconym? No chciał PiS zdecydowany przykryć w sposób wstydliwy tą debatę, aby nie pokazywać opinii publicznej za dnia tego, co PiS uczynił z polską edukacją. To jest naprawdę dewastacja. Ta satysfakcja, którą słyszałem w głosie pana ministra o tym, że zniszczyliście 7 tysięcy najlepiej rozwijających się i działających szkół, szczególnie tych w środowiskach wiejskich, które były w istocie szansą edukacyjną dla młodego pokolenia, wychodzenia z tych gorzej wyposażonych podstawówek do gimnazjów, które były takimi szkołami, można powiedzieć, zbiorczymi, świetnie wyposażonymi. Panie pośle, debata się odbyła nocą. Ja pytam, czy to nie był stracony czas? Nie tylko dlatego, że nocą, tylko dlatego, że... Nigdy nie jest stracony czas, że kiedy możemy... wiadomo było z góry, jaki będzie może, wynik głosowania. Kiedy opozycja może złożyć wniosek i dyskutować. I dziwię się panu, bo pan mieni się takim, panie ministrze, wielkim demokratą, a wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra nazywa pan kuriozalnym. No jak pan był w opozycji, to pan, rozumiem, składał racjonalne wnioski. Tak, racjonalne, tak. Miały podstawy jakieś. Czyli jak pan Sasin jest w opozycji, to wnioski są racjonalne, a jak jest w rządzie, to są kuriozalne. Ale w ogóle to... A PSL to był za gimnazjami, jak podstawowy czy przeciw? Bo z tego, co pamiętam, chyba przeciw. Nie chce pan, panie ministrze, żebym przeczytał panu listę posłów obecnego PiSu, którzy głosowali przeciwko gimnazjom. Ale PSL, bo tak pan broni gimnazjum. Dobrze. To był przeciw, ja chyba, jestem, z tego, panie pośle, ja jestem akurat samorządowcem, przeciwko był też Sławomir Broniarz, wszystko płynie, więc wszystko się zmienia. Sławomir Broniarz też nic nie płynie, gimnazjum. Nic się nie zmienia, panie redaktor, a jeśli chodzi o zmiany w rządzie, to ani pan minister Sasin, ani pan premier nie jest adresatem tego pytania, bo ani pan minister Sasin, ani pan premier o tym nie decyduje. O tym, czy będą zmiany rządu, czy nie, decyduje pan prezes Jarosław Kaczyński na Nowogrodzkiej i tam jest adresat tego pytania. Grzegorz Długi. Znaczy dobrze, że wiemy, gdzie są decyzje, bo niektórzy z mojego pokolenia to tak tęsknią. Pytam o nocną debatę, a nie gdzie są decyzje. Okej. Nocne debaty są specjalnością naszego parlamentu, więc nie wiem, dlaczego takie zdziwienie. Ale ja pytam, noc, czy ona była owocna, ta debata? No nie, no wszystkie debaty dotyczące wotum nieufności nie są owocne, bo każdy zna wynik. I to jest tak, jakby grać w piłkę nożną. Ale owocem może być jakaś wiedza, zmiana poglądów, różne rzeczy. Dyskusje... Odwołanie pani premier Szydło akurat było owocne. Stało się dokładnie tego samego dnia. Dyskusje na ten temat przecież i tak są non-stop otwarte. Dyskusja na temat tak zwanej reformy naszego szkolnictwa, no od 3 lat, że tak powiem, o tym dyskutujemy. To tu się zgadzam z panem Sasinem. Większość społeczeństwa chciała reformy, ale reformy. Natomiast to, co wyszło, było zbyt pośpiesznie, nieprzemyślane. Podstawy programowe, zagadkowe, wobec tego zmarnowano okazję, tak? Gdyby ją teraz wprowadzono po 3 latach dyskusji, być może dałoby się to bardzo dobrze zrobić. Dlatego my przedstawiciele Kukiz 15 głosowaliśmy za odwołanie pani minister. A ja teraz już teraz przenoszę się poprzez Sejm z Francji na Stadion Narodowy, gdzie była debata zwana Okrągłym Stołem, choć stół nie był okrągły, ale to nie ma znaczenia. On był taki troszkę weselny, tak ozdobiony był. Ale w każdym razie, czy to była dobra debata, mimo tego, że no, były różne nieobecności? Znaczy, wbrew pozorom ma znaczenie, czy osoby, czy też przedstawiciele środowiska, które no, powinny brać udział w takiej debacie, czy są, czy ich nie ma. No, więc ja uważam, że to była stracona okazja. Jednak wyszło na to, że ten głęboki podział polityczny powoduje niemożność rozmowy nas ze sobą i to jest tragiczne, bo ja nie, a nie wiem, czy pan jakoś podglądał, podsłuchiwał tę debatę, dlatego że wbrew temu, co mówiono wcześniej, to nie była taka zła debata, tak mi się wydaje. Stracona debata, a członkowie Kukiz tam siedzieli. Ale no momencik, ja może dokończę, gdyby pan kolega mi pozwolił. Każda debata powinna być otwarta, każda debata powinna być kontynuowana. Na każdej debacie słuchać dobre pomysły. Natomiast no niestety trzeba zrobić coś, aby zachęcić wszystkie istotne elementy, wszystkie strony, które mają znaczenie dla tej sprawy, aby w debacie uczestniczyły. To był zabieg, że tak powiem, taki troszeczkę propagandowy, aby zakończyć ten strajk i dać okazję do zakończenia strajku. Dobrze, że strajk się zakończył, natomiast boję się, że my działając akcyjnie, od czasów komuny, my działamy ciągle akcyjnie. No, skoro teraz strajk zakończony, to się boję, że kwestie oświaty pójdą w niepamięć. A ja chciałbym, aby teraz ta ma być kontynuowana. No tylko czy naprawdę będzie, czy też mają być pod stolik i później znowu nie wiem, jedna czy kilka sesji plenarnych. Kolejne grup i tak dalej. No bardzo bym chciał jednak, aby ośrodki, które mają przygotowanie, wiedzę i pomysły, no jednak się zebrały, czy to będzie z rządem, czy obok rządu, obojętne, obyśmy opracowali... Obok rządu to chyba trudno. No miał momencik, obyśmy opracowali jakąś zwartą koncepcję, którą następnie rząd będzie realizował. To byłoby wyjście. Natomiast w takiej zaciętej wojnie polsko-polskiej obawiam się, że rozsądna decyzja, rozsądna dyskusja no będzie bardzo utrudniona. Andrzej Halicki, państwo mieli wziąć udział w tym okrągłym stole, ale... To trzeba wrócić do punktu wyjścia, bo usłyszałem... Znaczy, to nie, no było tak. Pisemne potwierdzenie bo przewodniczącego Neumanna. Nie ma z kim debatować, bo jeżeli rząd zachowuje się w taki sposób, to widać tę nieodpowiedzialność jak na dłoni. Prawo i Sprawiedliwość udzieliło wotum nieufności minister Zalewskiej i to widać było w ciągu dnia, kiedy była rozmowa o nowelizacji prawa oświatowego. Nie tylko brak premiera, nie tylko brak członków rządu, samotność minister, która siedziała w ławach rządowych i zakaz jej udziału w dyskusji. No przecież ona nawet głosu nie zabrała w tej dyskusji, a rzecz dotyczyła prawa oświatowego, które przedstawiał minister Dworczyk. Notabene największe kuriozum tej debaty, bo tymi dekretami chcecie naprawiać bałagan, który stworzyliście. A 1 września, jak będą podwójne roczniki w szkołach, to dekret, co? Tak? Dekretem przesunięcie 1 września o 6 miesięcy? Jesteśmy do tego przygotowani. Tak, świetnie przygotowani. Czekam właśnie na taki dekret, bo to jest w waszym stylu. Tylko nam się dzieje. Ale proszę powiedzieć krótko, panie. Nie, chwileczkę, proszę. Nie. To jest skandal nie. I łączy wszystko. Panie pośle, proszę powiedzieć krótko. Gdyby była taka sytuacja za rządów Platformy, zakładając, że państwo... nie mają, nie wiem, pieniędzy, zamiaru i różnych innych rzeczy państwo nie mają, by zaspokoić żądania płacowe nauczycieli, a sytuacja jest taka, że to się odbywa w okresie matur i jakaś liczba młodych ludzi może nie przystąpić do egzaminów i mieć, że tak powiem, rok w plecy. Czy państwo by jakoś zadziałali inaczej niż dołożenie pieniędzy, bo pan mówi o dekretach. Ale oczywiście, że tak, że dialog musi być. Jeżeli mówimy o stanie narodowym, to nie zaproszenie, wręcz odrzucenie udziału strony protestującej jest absurdem. Przecież nie było obecnych przedstawicieli strony protestujących, ale samorządowcy, na których narzucacie odpowiedzialność. Ale przecież oni odmówili, panie pośle. Nie będzie takiej atmosfery przy tym stole. Bądźmy tak jak na stadionie, tam był porządek, proszę bardzo. Mają wziąć udział w tej debacie, to byli wrzuceni do bębna maszyny losującej i wyskakiwali jak kółeczka. No nie można w ten sposób. Panowie posłowie z totalnej opozycji. Muszę na to odpowiedzieć, Profesor Zybertowicz. Andrzej Duda miał zastrzeżenia co do formatu, ale było to kilka dni przed tym spotkaniem na Stadionie Narodowym. Tam uczestniczył Paweł Mucha. Nie wiem, czy pan prezydent zmienił zdanie, czy ciągle jest aktualne, że jeśli będzie taka potrzeba, to on przystąpi do takiej pan debaty. Pan prezydent zaprasza do Belwederu na okrągły stół. Pan wie lepiej. Proszę państwa, jest piękna wiosna. Ja wiem, że są wybory, ale wybory nie są końcem świata, ani końcem życia, więc proszę bardzo, naprawdę nadać właściwą wagę tym zdarzeniom. No właśnie, bo ja mam problem z kolegami z opozycji, zwłaszcza z panem Rafałem, do którego czuję, jakby trudno dla mnie zrozumieć. Ale ja się że o wiele lepiej dyskutuje się na jesieni. Wtedy rozmowy są rzeczowe, spokojne. Ale jaki Rafał? To nie jest pan Rafał? Nie, to jest pan Piotr. On tylko tak wygląda. Jezus Maria. Widzicie, co wiosna robi z ludźmi, ja chciałem. Panie Józefie. Czy pan myśli? Bardzo dobre biblijne imię. Może pan myśli o prezydencie Warszawy? Ma pan go z tyłu głowy? Z pewnością. Nie wiem. A kto jest prezydentem Warszawy? A to panie Grunkiewicz. Pan Rafał. Piotr Trzaskowski. Pan Piotr Gorzylski znowu mnie zaskoczył, a myślałem, że on wygląda jak Rafał, więc się skakałem, a okazało się, że jest Piotrem. No. Nie wiem, jak to zrobić, ale jak wpisywałem mu dedykację do swojej książki, to wszystko dobrze. Książkę przeczytałem podczas podróży pociągiem. Czy ewentualnie moglibyśmy wrócić do rzeczy? Tak. Proszę państwa, sytuacja jest taka, ponieważ większość z nas jest ludźmi dorosłymi, wiemy, że w skomplikowanych sporach społecznych nigdy się pewno tak nie zdarza, żeby 100% racji było po jednej stronie, prawda? Te racje są podzielone, ale niekoniecznie równo są podzielone. I jeśli ja słyszałem od początku reformy robionej przez minister Annę Zalewską, że efektem reformy, że głównym, jedynym efektem reformy będzie 20 tysięcy zwolnionych z pracy nauczycieli. I te poglądy były powtarzane wielokrotnie przez opozycję i przez przedstawicieli ZNP. A okazało się, że w efekcie reformy wzrosło zapotrzebowanie na miejsca pracy w szkolnictwie. No to pokazuje, że nie mieliśmy do czynienia tak wzrosło, z rzeczowym podejściem do problemów edukacji, tylko upolitycznieniem. I ten cały strajk od początku był traktowany jako instrument gry politycznej i należy ubolewać nad tym, proszę, że porozmawiać spora, z nauczycielami raczej spora część nauczycieli. Chciałbym zaprotestować, ponieważ mam wśród bliskich znajomych, a także w rodzinie nauczycieli i naprawdę oni nie traktowali tego strajku jako działalności politycznej, jako próby obalenia rządu. Nic takiego nie było. Nie mówię za całość nauczycieli, ale proszę też nie oceniać wszystkich jedną miarą. Panie profesorze, no, a teraz wracając do okrągłego mowa o liderach tutaj. Jeszcze nie zdążyłem ocenić jedną miarę. Problem jest taki, że można być czyjąś marionetką, nie będąc tego świadomy. A znam opinię Andrzeja Dudy. Jego pogląd był następujący. On bardzo cenił tych nauczycieli, którzy do strajku nie przystąpili oraz tych, którzy odstąpili od strajku, żeby pomóc w egzaminach już tych wcześniejszych, na przykład ośmioklasistów i gimnazjalistów. I okrągły stół to była szansa, w której wszystkie siły, które uważają, że z polską edukacją nie dzieje się dobrze, żeby wyartykułować swoje zdanie. Okazało się, że ZNP, który tak dużo mówił o godności nauczycieli, nie przystąpił do rozmowy. Ale i co dalej? Okazało się, że ktoś, kto przyglądał się wczorajszej debacie, to mógł zobaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ona była zaskakująco rzeczowa, między innymi mówił mi o tym minister Paweł Mucha, a z drugiej strony wcale nie była to gra do jednej bramki. Było sporo krytycznych głosów wobec rządu, a więc można rzeczowo, merytorycznie krytykować. Czyli nie był to czas stracony. Myślę, że jeśli ktoś z opinii publicznej oglądał tę debatę, to znalazł tam sporo rzeczowych argumentów, które także strona rządowa powinna przemyśleć. Proszę państwa, nie, jest tu jakaś kolejność. Pani minister Kempa. Dziękuję. Jesteśmy przede wszystkim, można powiedzieć, w Wigilię matur. Ja też chciałam się przyłączyć do podziękowań za to zawieszenie strajku, za chociaż właśnie w tym momencie odpowiedzialne podejście do tych młodych ludzi, którzy stoją u progu swoich własnych karier. Przyszedł taki moment w tej chwili po tym, co się stało, takiego ostudzenia, wyciszenia emocji i taki moment, kiedy zaproponowano, pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował okrągły stół. Okrągły stół, który miał toczyć, czy toczyła się wczoraj ta debata, ja też ją obserwowałam, panie profesorze, i też jestem pod wrażeniem, że po takiej burzy wczoraj naprawdę była piękna debata w zakresie i uczniów, i nauczycieli, i jakości kształcenia, i kondycji polskiej szkoły, i elementy nowoczesnej szkoły. Oczywiście teraz jest prośba o to, żeby dalej pracować w tak zwanych podstawnikach, bo problem jest bardzo duży, ale zaprosiliśmy również pan premier zaprosił również opozycję, zaprosił związki zawodowe i to był taki moment, kiedy można było usiąść i pokazać, czy spór jednak ze strony opozycji i ZNP jest traktowany jako spór polityczny, czy jako spór merytoryczny. Państwo odmówiliście tej merytorycznej debaty racji bytu i to jest duży błąd. Panie pośle Halicki, panie przewodniczący, ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że zanim pan weźmie kamień i uderzy, to niech pan najpierw spojrzy na własne podwórko. Otóż w waszych czasach było tak, że zamknęliście grubo ponad 2000 szkół. 40 tysięcy nauczycieli znalazło się na bruku i zamroziliście ich płace. Ale pan Halicki podniósł argumenty, które były argumentami nieprawdziwymi. Trzeba jednak stanąć prawdą. I jeżeli pani minister Anna Zalewska i rząd naprzód pani premier Beaty Szydło, teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, ja nie przeszkadzałam panom. rozpoczął kroczące podwyżki dla nauczycieli, wy rozpoczęliście batalię polityczną zmierzającą w takim kierunku, aby obalić to, co zostało misternie przygotowane. I te podwyżki, które, i te również nowe propozycje, które w trakcie sporu były naprawdę bardzo dokładnie przygotowane i leżą dzisiaj na stole, są jak najbardziej aktualne, ale również te, które zostały już nawet wczoraj wypracowane. Ale dzisiaj trzeba podziękować tym nauczycielom, którzy umożliwili, że egzamin ośmioklasistów się odbył, że egzaminy gimnazjalne się odbyły i próba jeszcze dość takiego primitywnego, pani pośle Halicki, bo my się możemy tutaj spierać. To jest polityka, ale skończę, pani doktor. Dość primitywnej nagonki na osoby, nie da się, jak leśnicy, jak inne fantastyczne grupy zawodowe, które miały uprawnienia pedagogiczne. Jak ja usłyszałam z tej mównicy sejmowej takie słowa pogardy w stosunku do tych ludzi z waszej strony, to powiem panu, że mi było niezwykle przykro. Trzeba się szanować, dlatego ta debata, wracając do pytania pani redaktor, ta debata była nie debata, wniosek. Ale czy ja mogę pani poświęcić sekundę, ale niech pan jeszcze pół sekundy wytrzyma. Ten wniosek o odwołanie. Przepraszam, muszę wstać. Czy państwo naprawdę nie? Czy pan nie widzi, że ja stoję? Ja tu stoję bardzo potrzebnie, ponieważ chciałam państwu powiedzieć, no, że państwa działalność jest kompletnie pozbawiona sensu, ponieważ mówienie jednoczesne powoduje na antenie kompletną niesłyszalność. Ale jeżeli pani minister do mnie adresuje dosyć mocne słowa, chciałem powiedzieć, kompletnie nieuzasadnione, to z jednym muszę się zgodzić. Ja się tak, nauczyciele są odpowiedzialni. Wy tak, natomiast nie. Odpowiedzialni. Rozmontowaliście szkołę, podstawy, jeszcze do tego obrażacie 700 tysięcy osób. Także waszych zwolenników, notabene, proszę sobie to może coś zaśpiewamy. Jeżeli organizujecie fikcyjne debatę. Panie, a kwadratowy stół nazywacie okrągłym, to jest dokładnie styl waszego działania. Nie chodzi o symbol, pan dobrze wie, niech pan tego nie sprowadza do didaskaliów, bo problem jest bardzo poważny, dużo wszystko, poważniejszy. Wszystko, co mówicie, jest dokładnie odwrotne. Basta, jeżeli mówicie białe, to jest czarne. Basta. Jeżeli kwadratowe nazywacie okrągłym, no to jest symboliczne. Słowo basta jest odpowiednie, bo pan premier nie ma. Nie, pan jest nieodpowiedni w tym momencie, bo teraz będzie mówił Piotr Zgorzelski. Powiem wam, ale basta to jest po hiszpańsku. Nie, po włosku koniec. Proszę bardzo. No to może. Ja chciałbym się odnieść do zarzutu, który wygłosiła pani minister. Cytuję, zlikwidowaliście ile tych szkół zlikwidowaliście? Panie minister, to znaczy decyzją czyją one były likwidowane? No, ale przepraszam bardzo, ale kto rządził? Ale momencie. No, panie pośle, pan miał powiedzieć jedno zdanie, a nie jedno pytanie zadać komuś i wywoływać kompletną nową dyskusję. Ta liczba 2000 zlikwidowanych szkół była decyzją samorządów wynikającą z niżu demograficznego, szczególnie w środowiskach wiejskich, gdzie na 5 uczniów przypadało na przykład 7 nauczycieli. Pan, a ja nie polityczna pozwoliłam zlikwidować żadnej wiejskiej szkoły. Polityczna likwidacja szkół, ale pani przed chwilą apelowała o nieprzerywanie. Polityczna likwidacja szkół dokonała się decyzją Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy zlikwidowaliście 7 tysięcy najlepiej wyposażonych szkół gimnazjów. Natomiast czy PSL dołączy do okrągłego stołu? Już odpowiadam na to pytanie. Mnie bardzo zdziwiła wypowiedź pana premiera Morawieckiego po tym tak zwanym okrągłym, kwadratowym stole, który powiedział, że subwencji oświatowej dla samorządów jest tak dużo, że samorządy jej nawet nie są w stanie wykorzystać na sprawy edukacyjne i budują z subwencji edukacyjnej drogi. No panie ministrze, a samorządów nie zaproszono. Bo to jest totalna jak bzdura, ponieważ w 2017 roku... Ale pani redaktor... Podejrzewam, że już to było radia. Odpowiadam na pani pytanie. Więc w 2017 roku samorządy wydały na edukację 34 miliardy, a otrzymały subwencji 19. Tak budują drogi. Natomiast jeżeli chodzi o udział w okrągłym stole, to ten apel, który wygłosił pan prezydent, naszym zdaniem jest bardzo interesujący. O ile nie będzie on ograniczony do tych, którzy wyskoczą z maszyny losującej, tylko że będzie przygotowany katalog uczestników. Mam tutaj na myśli także organizacje pozarządowe zajmujące się oświatą, organizacje samorządowe, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktor, nawet Solidarność, która jest przybudówką Prawa i Sprawiedliwości, przyjęła status obserwatora. Chciałabym zmienić temat. Ale pani zachęca do przerywania, pani redaktor. Ja cię grzecznie zgłaszam i pani mi nie dopuszcza do głosu, dlatego, więc będę przerywał. Dlatego, pan nie będzie przerywał, bo chciałabym porozmawiać o wyborach. Nie miałem szans chcieliśmy powiedzieć w ogóle o okrągłym stole. Bardzo przepraszam. Ale pan miał szansę, ale pani pytała o co innego. No, ale pani, ale proszę pozwolić naprawdę, bo chciałbym jednak o okrągłym stole, bo to jest ważne. To jest bardzo ważne wydarzenie. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdumiony postawą i opozycji, i Związku Nauczycielstwa Polskiego, które wyszukują pseudopretekstów, żeby do tej rozmowy nie usiąść. A to im miejsce nie odpowiada, a to chcieli przed świętami, a jest po świętach, a to stół kwadratowy, a to zupełnie kuriozalne. Wczoraj słyszałem z szeregów ZNP zarzuty, że do tego stołu zostali zaproszeni rodzice, bo co oni mogą powiedzieć o edukacji, to tak jakby z pacjentami rozmawiać o służbie zdrowia. No to są absurdalne, szanowni państwo, zarzuty. Naprawdę jest czas w tej chwili, żeby usiąść i rozmawiać. I pokazuje to niestety intencje. Intencje zostały wczoraj obnażone, maski opadły. Kiedy jest szansa do poważnej rozmowy, ani opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ani Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chcą rozmawiać, tylko jak na komendę wspólnie odmawiają tej rozmowy, wolą robić awanturę, podpalać polskie szkoły, a nie rozmawiać o tym, żeby one były lepsze. Podpalać. Podpaliliście państwo te szkoły właśnie w najbardziej newralgicznym momencie egzaminów. Krótki apel. Proszę panów. Rozmowa o naszej oświacie bez ZNP naprawdę nie ma sensu. Ale panie pośle, przecież nikt ich wołami nie zaciągnie. No przecież my zapraszamy cały czas. Wołam aż do koryta doprowadzić, ale pić nawet jeżeli jest złym wilkiem, a jest. Wydaje mi się, że to jest najgorsza audycja w historii dzisiejsza. Zaproponował naprawdę jedną rzecz. Mianowicie zaproponował, aby pod patronatem pana prezydenta zacząć rozmawiać. No to może byłoby dobrze, aby pan prezydent objął patronat, zainicjował to i byśmy wyszli z tego klinczu. I pan premier o tym mówił, że prosi pana prezydenta o rozważenie właśnie panie tego, żeby tym patronatem te rozmowy pan ładnie prosił, ale teraz już pan nadużywa naszej uwagi. Ale będziemy rozmawiać, cały czas będziemy rozmawiać. Stoliki, będą kolejne rozmowy. Żebyśmy jednak teraz przeszli dalej. Chciałam zapytać o kampanię wyborczą. Czy odbędą się debaty? Ponieważ najpierw było zaproszenie Grzegorza Schetyny dla Jarosława Kaczyńskiego, teraz Roberta Biedronia i dla Jarosława Kaczyńskiego, i dla Grzegorza Schetyny. I zostało to skwitowane śmiechem pani poseł, pani właściwie marszałek Mazurek. Ale nikt nie zaprasza chyba Kukiz 15 do tej debaty. Jak pan się z tym czuje? Znakomicie się czujemy, bo nie każda debata, a może inaczej, debata nie z każdym ma sens. Wobec tego debaty powinny być przede wszystkim z obywatelami, aby wysłuchać, co obywatele mają do powiedzenia, bo to, co ma taki czy inny kandydat do powiedzenia, niestety w większości my doskonale wiemy, bo albo nie mają nic do powiedzenia, albo powtarzają te same dyrdymały, przepraszam za ostre słowo, od lat. Wobec tego spokojnie z tymi debatami, wolałbym, abyśmy jak najwięcej się spotykali z obywatelami. Mamy konwencję naszą wyborczą teraz w niedzielę. Oczywiście media mainstreamowe na pewno jej nie pokażą, ale ci, którzy chcą się dowiedzieć, pewnie w internecie znajdą. Będzie również tam wicepremier Włoch, bo my o sprawach europejskich chcemy rozmawiać. No właśnie, ja jestem basta i finito. My chcemy rozmawiać. Może ktoś to sprawdzić? My chcemy rozmawiać o sprawach europejskich. Ale kto powiedział po hiszpańsku, to powiedział pan Sasin. A 500 plus czy 500 minus nie jest tematem na kampanię europejską. Wobec tego zapraszamy wszystkich do mówienia o Europie. My już w tej chwili staramy się budować jakiś front, aby w Europie móc działać na rzecz progresywnej Europy, nowoczesnej Europy. Dlatego między innymi z 5 państwami zawarliśmy już porozumienie. Rozmawiamy z kolejnymi. Wystarczy 7, aby założyć nowe ugrupowanie. Andrzej Halicki. Czy pan wierzy w to, że te debaty zmieniają nastawienie ewentualnych przyszłych wyborców, niezdecydowanych? Oczywiście, że są potrzebne. Musi być debata także merytoryczna, bo póki co nie rozmawiamy o tym, co jest celem naszej działalności w Unii Europejskiej, jak ją wzmocnić, jak ją poprawić, jak gwarantować sobie również realizację własnych interesów. Grzegorz Schetyna zaproponował taką debatę liderowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu i to nie tylko dlatego, że sprawa jest fundamentalnie istotna i określi nasze na następne lata, a nawet może dekadę kierunek naszego rozwoju, ale dlatego właśnie, że są liderami formacji, które toczą najpoważniejszy spór w Polsce w tej chwili. Natomiast jak nie mogą debatować liderzy, czy nie mogą debatować jedynki, ja zapraszam, Ryszard Czernecki, Dwójka Warszawy, proszę bardzo, debatujmy. Mam nadzieję, że do takich spotkań również otwartych dojdzie. Zresztą mamy takie planowane. Proszę, abyście mieli rękawice bokserskie. Mamy tak. Nie, proszę się nie obawiać. Debata może być i na argumenty, i merytoryczne, i myślę, że że również otwarta, zapraszamy innych, jeżeli będzie ktoś chciał przyjść. Lesz Nowola, proszę bardzo, 12 maja, jeżeli dobrze pamiętam. O nie. No, co mam powiedzieć? No, co prawda pan profesor Zybertowicz odsunął się, swoje dezinteresowaną wyraża wobec debat, ale ja bym chciała zapytać, jak pan 12 patrzy, maja, jako analityk i teoretyk. Czy debaty mają znaczenie tego rodzaju, przedwyborcze debaty, czy one zmieniają zachowania wyborcze? Czy jest taka szansa, że mogą zmienić? To może opowiem pewną dykteryjkę, anegdotę. Otóż 5 lat tak temu bardzo. Byłem kandydatem właśnie w wyborach europejskich z numeru. Miałem numer 2 na liście z województwa kujawsko-pomorskiego. Proszę bliżej mikrofonu, panie profesorze. Wtedy zaproponowałem publicznie debatę ówczesnej jedynce z listy Platformy, która to jedynka nie dostała się, ale kilka lat później spotkałem tę jedynkę. A cóż to za jedynka była? Taka, co teraz startuje z Londynu. Ta, co z Londynu. Okay, okay. I zupełnie z Brytyjczyków. Spotkałem tę jedynkę na lotnisku. Jedynka podeszła do mnie w strefie whisky, najwyraźniej gustujemy w podobnych napojach. Powiedziała: panie profesorze, może gdybym się zgodził z panem na tę debatę, to może obaj bylibyśmy europarlamentarzystami. Czyli jest sens, tak? Nie wiem, czy zdaniem pana profesora, zdaniem pana byłego ministra Jacka Wincenta Rostowskiego, jest sens takich debat. Jest sens, nie ma sensu, kto jeszcze się nie to może nie, ja się nie powiedziałem, więc powiem tak. Rzeczywiście lepiej rozmawiać z Polakami i prezentować program i słuchać, co Polacy mają do powiedzenia i czego oczekują. Jak chcieliby, żeby polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim działała, jakie sprawy załatwiała i jak ta Unia powinna rzeczywiście wyglądać w przyszłości, bo dzisiaj wszyscy widzimy, że jest w kryzysie. Ale jaka formuła powinna być? Niż toczyć spotkań. To, co my robimy jako Prawo i Sprawiedliwość, to jest naszym znakiem firmowym. Bezpośrednich spotkań z Polakami, nie tylko zresztą przed wyborami, ale liderów, przez cały czas. Debata kandydatów? Pani redaktor, no ta debata liderów, no szczególnie rzeczywiście jak Robert Biedroń wyzywa na debatę Jarosława Kaczyńskiego, to powiem tak, no o czym rozmawiać, bo z tego co słyszałem, to partia Wiosna głównie chce wprowadzać piątkę LGBT+, więc no o tym rozmawiać, bądźmy poważni, naprawdę. Znaczy, no nie, no jak europejskie mają. Jak słuchamy, jak widzimy, jak wyglądają tego typu debaty, jak chociażby tak, gdzie rzeczywiście o morze nieprawdziwych informacji z ust polityków opozycji, no to tak, te debaty rzeczywiście no, byłyby pewnie fajnym widowiskiem, jak ktoś chce popatrzeć na taki ring rzeczywiście zapaśniczy. Natomiast merytorycznego wkładu tej wielkiego pewnie by nie było. Naprawdę rozmowa z Polakami jest najważniejsza i my jako Prawo i Sprawiedliwość z tej drogi nie zejdziemy. Tysiące, setki spotkań odbywamy w całej Polsce. Dzisiaj chociażby konwencja w Poznaniu, ale nie tylko konwencja w Poznaniu, ale i wiele spotkań w całej Polsce z bezpośrednich z wyborcami. Państwa, idziemy tą drogą. Dzisiaj jeśli Poznań można. Jest bardzo... Dzisiaj Poznań a jutro jest chyba stolicą Polski. A jutro tak, i Koalicja jest Europejska i Prawo i Sprawiedliwość. Ja może jeszcze o tej... Chwileczkę, Piotr Zgorzelski. Ja bardzo krótko. Myślę, że debata zawsze jest ważna, dlatego że istotą parlamentaryzmu i w ogóle polityki jest rozmowa i jeżeli ta rozmowa jest, to wtedy wyborca przynajmniej ma szansę i możliwość dokonania właściwego wyboru. Taka debata fajnie została zaproponowana. Fajnie było też pamiętać przy takim stole, że rozmowa jest ważniejsza niż przekrzykiwanie się, którego nie słychać. Proszę bardzo. Taka debata była w województwie podkarpackim pomiędzy panem prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a panem premierem Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości polskiej wsi. Myślę, że to jest bardzo ważny temat i jeśli by pan premier zechciał drugi raz wziąć udział w takiej debacie, to może by wtedy trochę lepiej wypadł, bo tutaj jednak okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość za bardzo w kwestiach rolnych nie ma za dużo do powiedzenia. Proszę tak się nie, panie Jacku, nie unosić za mocno. A to w innej fotelu, sprawie. Dlatego, że... Wczoraj była możliwość debatować przy okrągłym stole, panie ale pośle. Szkoda, ja mówię teraz o rolnictwie, a pan o edukacji. No, są to dwie równie ważne rzeczy. Ważne. Wtedy, gdybyście porządniej przygotowywali swojego lidera, to by nie wychodził i nie proponował programu Krowa Plus, widać. Prosiak Minus. No nie, tylko byście po prostu poważnie podchodzili do zagadnienia. A co jesteście przeciwko temu? Kto jesteście przeciwko? Kto powiedział no, no, pan nie krytykuje rozumiem. Nie krytykuję, tylko krytykuję to, że... Ale że nie chcę, bo one są, więc no, ja nie muszę ich chcieć. Ale mogą być większe. Natomiast jak pan już jest taki mądry, to w takim razie chciałbym tylko, żeby pani redaktor, jeżeli mówimy o debacie, to chciałbym przedstawić trzy główne programy Polskiego Stronnictwa Ludowego, które są wkładem do deklaracji Koalicji Europejskiej. Pierwszy to jest Europejski Program Onkologiczny, który został także pozytywnie przyjęty przez Europejską Partię Ludową. Jeżeli faktycznie ta partia będzie miała wpływ na losy w następnej perspektywie, to będziemy mogli o tym także rozmawiać. No i oczywiście dobry budżet dla Polski generalnie, bo państwo chcą być sprytni. Ja pytałam PiS, siadając w oślej ławce w Unii Europejskiej, nic nie jest w stanie załatwić. Szkoda, że PSL wcześniej nie walczył o budżet dla rolników. 106 miliardów wywalczone. Oddaliście walkowerem te wyższe dopłaty. 106 miliardów wywalczone, teraz wy wywalczcie więcej. Pan też mnie nie słyszy. Ja słyszę. Ale wyborcy słuchają. To już sztuka rozmowy jest naprawdę pożądana. Beata Kempa. Jeśli idzie o debatę, o to, co pani redaktor pytała, to debaty mają sens, jeśli toczą się pomiędzy kandydatami. Wtedy kandydaci w poszczególnych okręgach wyborczych mogą rozmawiać. Natomiast jeśli idzie o to, co zaproponował pan Grzegorz Schetyna, no to jest kolejny rodzaj zaczepki, dlatego że ani pan Grzegorz Schetyna, ani pan prezes Jarosław Kaczyński nie startują w wyborach do Europarlamentu. I jeszcze jedna kwestia. Ja nie decyduję o kierunku do tutaj podwórka pana Halickiego i formacji politycznej, czy też, ale może pan chwilę, no pani pośle, sekundę. Pani redaktor tak ładnie prosi. Pan Grzegorz Schetyna, no, proponując debatę, zapomniał o jednym, że państwo nie macie praktycznie żadnego programu. My prosimy was o ten program już od dłuższego czasu. No, to o czym, nie macie, o czym cały mamy czas debatować? Ja przynajmniej go nie słyszałam, nie wyczytałam, czekam, ponieważ ja się przygotowuję do debat. Jestem osobą, która stara się przygotować do debat. Sama na takie debaty zostałam zaproszona. Niech pan wyśle, no ale tylko coś sobie... Dobrze, państwo sobie przekażą Przed chwileczką pan powiedział, że my wrzucamy do debaty europejskiej sprawy polskie, a ja uważam, że dobrze, że wrzucamy, dlatego że właśnie w Europie dzisiaj próba postawienia, a powinniśmy być i jesteśmy wzorem, bo postawienie na rodziny i na te programy prorodzinne, na zwiększenie przede wszystkim PKB, bo my go zwiększyliśmy w sposób naprawdę znaczący nakładów na rodzinę, podniesienie w ten sposób również dzietności, to są problemy, z którymi borykają się w tej chwili niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej. Osiągnęliśmy średnią, o której mówiła OECD. I chcielibyśmy też o tym dyskutować, bo tu macie niewiele do powiedzenia. Jeśli można, tu macie niewiele do powiedzenia w tej sprawie i również nie mieliście żadnego konkretnego programu. Ktoś, kto chce przygotować bardzo dobrze do debaty, a taką osobą jest pan prezes Jarosław Kaczyński, jest zawsze świetnie przygotowany, no to trzeba mieć materiał w postaci przynajmniej jakichkolwiek waszego programu. Nie ma tego programu, pani redaktor. Pan prezes Jarosław Kaczyński będzie miał materiał w postaci programu. Nie, panie redaktor, ja myślę tak. Ja powiem jasno i wyraźnie. Jeżeli Koalicja Europejska, widząc, że dzisiaj ma zdecydowanie słabsze notowania, o tym wiemy, również rozmawiamy o tym w okręgach, doskonale o tym wiemy, oni szukają sobie, czy próbują sobie szukać sposób jak zwykle taki, jaki to potrafią, szukać jakiejś dźwigni. Jak weźcie się do roboty. Prezes Jarosław Kaczyński w teren, jeśli można, idźcie w teren, rozmawiajcie z ludźmi, i Grzegorz bo dzisiaj Schetyna w tych miejscowościach, wie pan co, bo ja mówię tam. W tych miejscowościach, w których jestem, jako kandydatka, zaczynam od pytania, czy był tutaj jakikolwiek kandydat czy poseł Platformy Obywatelskiej? Jest milczenie. No dzisiaj jakoś nie jest pani w terenie, tylko w radiu. No dzisiaj jestem w radiu, bo a proszę zobaczyć moją aktywność na Facebooku, na Twitterze. Ale powinien tam wspierać. Ale przepraszam, czy pan mnie zarzuca? Nie wolno mi być nawet w takiej świetnej stacji jak Radiowa Trójka. No pan żartuje. Żyjemy w wolnym kraju i mam prawo do południa uczestniczyć, gdzie chcę. Mam prawo po drugiej stronie szyby jest Agnieszka Łukasiewicz, która się zaraz rozpłacze. Nie, ale raczej się śmieje. Naprawdę. Bo to jest taki śmiech przez łzy. Zdrowiamy panią. Ona też słucha. Ona nie tylko realizuje audycję. Ona słucha. Być może podejmuje decyzje wyborcze. I ona nie pójdzie na wybory, jak się tak nasłucha. Musi pójść. Agnieszka musi pójść. Jest wielki wybór. Trudny, ale wielki wybór. Gdzie pani Agnieszka mieszka? Agnieszka mieszka w Warszawie. Władysław Teofil Bartoszewski. Natomiast chciałam pana zapytać, ponieważ to jest pani Kaczyński minister. Jest tak bardzo ciekawy, co ma do powiedzenia koalicja na temat naszej strategii postępowania, to proszę, zapraszam na debatę. Grzegorz Schetyna mu to wszystko klarownie wytłumaczy. Będzie wreszcie mógł zrozumieć, na czym polega interes Polski we wspólnocie europejskiej, bo póki co widać, że tego... Drodzy Państwo, teraz bardzo... Prosiła Pani o nieprzeszkadzanie, bo Pani redaktor bardzo prosi. Ja teraz bardzo proszę, chciałabym króciutko, żeby Państwo, co prawda... Jeden uczestnik naszej debaty wyszedł. To było ze mną tak uzgodnione, tak nie do końca. Nie do końca, bo ja wiedziałam, że nawet jakby nie pozwolę, to on i tak wyjdzie. I wyszedł, a on po prostu miał już dosyć tego krzyku chyba i wyszedł. Chyba nie. Nareszcie jakaś równowaga, bo dwa razy PiS plus przystawka to było 3-2. Dobrze, już niech pan nie proszę. No naprawdę. Się, pani Pośle. Szanujmy się, naprawdę. Chciałam zapytać, jak to jest z tym programem 500+ na pierwsze dziecko, bo tutaj nie ma w naszym gronie osób, które głosowały przeciw, bardzo niewielu posłów głosowało przeciw, ale czy po wyborach mogą być zmiany w tym programie? Na przykład kryterium dochodowe dotyczące już nie tylko pierwszego dziecka. Przede wszystkim musi ten program być sprawiedliwym. Od początku mówimy, zresztą 13 poprawek, które było zgłoszonych przez nas na samym początku, kiedy ten projekt wchodził pod obrady. Notabene tak samo na chybcika robiony. Mamy mało czasu, więc chciałbym konkretnie... Głosowany. Dzisiaj powracają już w formie poprawek Prawa i Sprawiedliwości, bo widać, że miały sens. Dlatego tylko były odrzucone, że były przygotowane przez opozycję albo zgłoszone przez opozycję. Panie pośle, czy w przyszłości powinno być jakieś kryterium dochodowe? Bardzo duże pieniądze, tak, powinny trafiać do najbardziej potrzebujących. Być może także powinno być tego rodzaju kryterium, ale dzisiaj przypomnę, najbardziej potrzebujący są tego wsparcia pozbawieni. Samotne matki, że chociażby ten problem poruszę. Także ten powrót do pierwszego dziecka, to co było, o czym mówiliście głośno, dzisiaj jest przez was naprawiane, ale po wielu latach. Jakie naprawiane? No pana nie będę pytać, czy pan coś zmieni po wyborach. No to może Piotr Zgorzelski my na pewno w przeciwieństwie do opozycji nie będziemy tutaj hamletyzować. Raz mówić, że odbierzemy, drugi raz, że nie odbierzemy. Co odbierzemy? Platforma Obywatelska najpierw w ogóle nie chciała tego programu. Mówiła, że nie ma na niego pieniędzy, że to jest zbieranie patologii. Że to jest wspieranie patologii. Ale spokojnie. Że to jest wspieranie patologii. Że to jest program antyrozwojowy. A my mówimy nie. To jest program prorozwojowy. Chciałem powiedzieć tak, że to jest program prorozwojowy, zwiększył dzietność z 1,29, bo ta zapaść demograficzna była po waszych rządach taka właśnie, 1,29 wskaźnik dzietności, w tej chwili 1,45, nic nie zwiększy, że rośnie liczba urodzeń, że maleje długość życia, że matki mogą wracać do pracy, bo stać się na opiekę nad dziećmi. Wzrasta emisja CO2. I przede wszystkim zlikwidowaliśmy biedę w polskich rodzinach. I zaimportowaliśmy Węgra rosyjskiego, bo to jest nasz główny dzisiaj partner. Polskie dzieci już nie są głodne. Niestety, czy można wyłączyć pana posła, żeby można się wypowiedzieć w sprawie 500+? Też nie, niestety, dlatego że nasz czas minął. Więc mogę tylko państwa przedstawić. Bardzo mi przykro. Beata Kępa. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski. Jacek Sasin. Andrzej Halicki. Piotr Zybertowicz. Miłej soboty. Andrzej Zybertowicz. I my tego... Właśnie, Andrzej. I my tego programu... Problemy z imionami to dzisiaj. Nie, to była taka zemsta. Zemsta za Rafała. Dziękuję bardzo. Beata, dziękuję. Do usłyszenia. Tego programu nie zmienimy. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując lokówkę automatyczną Philips Moisture Protect z funkcją jonizacji za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Sony z systemem Android za 3049 zł otrzymasz 300 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, faktury ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę. Zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia. Na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na Ciebie auta z rocznika 2018 z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak Ty. I dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional.